на империалистичной войне. Записки солдата 2-й батареи Энской артиллерийской бригады Лявона Задумы. Термін службы для вальнапісаных пачынаўся ў рускім войску 1 ліпеня. А дык у самым канцы чэрвеня 1914 года ехаў я ў бязлюдным вагоне 3 класа па знямелых ад пякоты і пылу і такіх убогіх жмуцкіх палях у Энскую артылерыйскую брыгаду, што кватаравала ў глухім і невядомым мястэчку недалёчка ад нямецкай граніцы. Запякло на сэрцы, калі цягнік падыходзіў да станцыі, нуднай, быццам тая ўжо казарма. Вакол жоўтыя голыя пустыры, усё заліта нуднаю гарачынёю, усё соннае, пыльнае, ціхае. Выходь, як на пакуту. Але ў пустых і засмечаных казармах, у цёмным і непрыветным канцылярскім пакоі даведаўся я толькі ад сухога і цьмянага чарнавусага кашчэя пісара, што мог сюды я і не ехаць. Брыгада была ў лагеры у суседняй губерні вёрст за 100 адгэтуль. «Чаму ты не ехаў проста туды?» «Куды мяне паслалі, туды я і прыехаў», – адказаў я Кашчэю са злосцю, што ён гаворыць мне ты і што такія ў іх парадкі. Кашчэй толькі усміхнуўся і ціха загадаў другому пісару. «Напішы яму пасведчанне да лагера, а білет хай купіць на свой кошт». «Чаму так?» – не ўмоўчаў я. «Таму што па прыказу цябе ў нашай брыгадзе яшчэ няма. Спаганяй свайго вайсковага начальніка». Усё тут было па-казённаму груба і неахайна. Толькі адно акно трошку адчынілі, а там прыемна, па-жывому шавяліў шырокім зялёным лісцем густы клён. І ў мяне супроць розуму з'явілася жалкая дзяціная пацеха, што хоць жа троху да лагера пабуду яшчэ на волі, узваліў скрыначку на плечы і зноў пацягнуўся на станцыю. У лагер я прыехаў познаю і цёмнаю начою. Начаваў у канцылярскіх сенцах на вузенькай лаўцы, што сядзець. Было вузка, мулка і сцюдзёна, а на сэрцы страшэнна брыдка. Не супакойвала наўмысная пакора і цярплівасць. Гоман і шум у лагеры пачаўся дужа рана, але я паспеў і ўстаць, і пахадзіць, і пасядзець, і з'есці кавалак драчоны і колькі медунічак, і ўсё яшчэ доўга-доўга мусіў чакаць. Сядзеў на канцылярскім ганачку на сонцы, быццам спаў, без жывых думак, без усяго. Аж прыйшоў ткія фельдфебель, высокі рыжаваты дзяціна гадоў пад 30 і з маленькімі рэдкімі залатымі вусікамі. Узяў мае паперы, сказаў пісару запісаць, гаворачы ён клаў два пальцы на ніжнюю лупу, мачыў іх бздрынкнуўшы па ёй і падкручваў залатыя вусікі. На мяне стараўся не глядзець. Раптам недалёка ад канцылярыі пачуўся шум і голас. Разляглася дужая каманда крык: «Смірна!» Гэта ішоў камандзір батарэі ў канцылярыю, і ў канцылярыі ўсе заварушыліся, як ашпараныя. Фельдфебель крыкнуў: «Устаць! Смірна!» Усе ўскочылі, выцягнуліся, скамянелі. Паказаўся высокі і быццам задуманы афіцэр з вусамі і падстрыжанаю бародкаю. «Здарова, братцы!» – сказаў ён ціхавата і вугнава. «Здраў жла ў вас гроць!» Вякнулі ўсе на ўсю сілу, як адзін. Фельдфебель, як чытаючы па кніжцы, злажыў рапарт і сказаў пра мяне. Камандзір з нейкаю няласкаю ці пагардаю павёў галавою ў мой бок. «Здравствуй!» «Здравствуйте!» Ува ўсіх прабег смех, а ў фельдфебеля і прыкрасць. Хоць я быў яшчэ ў вольнай адзежы, для іх такі адказ камандзіру быў смешны і дзікі. «Ты праваслаўны?» «Праваслаўны». «Абстрыгчы і выдаць абмундзіраванне!» – прамармытаў ён, ужо не гледзячы на мяне. «Слухаю, вас згроць!» – крыкнуў фельдфебель, і абодва пайшлі з канцылярыі ў абход. У канцылярыі ўсе павесялелі і загаманілі. Змясцілі мяне в адной палацы з другім вальнапісаным на прозвішча Шалапутаў, нейкім шапялявым і, відаць, дурнаватым юнкерам, прысланым у батарэю з вайсковай школы ці то за благія ўчынкі, ці то за няздольнасць у навуках. І на пачатку мае службы найгорш мне было цярпець яго размовы і манеры, жывучы з ім разам у адной цесненькай палацы. Вечна ён або жор, якую прорву, так у свой вялікі лантух каўбасу з салам і сітны хлеб з батарэйнае крамкі, або мало усялякую лухту. Вось аднойчы гострыць ён галяк скрабсці сваю тлустую і ўсю чырвона-чарвівых скулачках шыю, нейк умеў гэта рабіць, сам сабе галіў шыю, нават намыльваў і нават без люстра. Я ляжаў на койцы і чытаў вайсковы статут. Касалапы, потны, падходзіць ён на сваіх кароткіх нагах-тумбах, круціць нада мною нагостраны галяк і шапелявіць: «Хе-хе-хе, які шысты халяк! Гляджыча, шэры, халяк наяч!» «Наяч» было ў яго улюбёным выразам, а шэрым ён зваў мяне як навабранца. Не угледзеўся я ў яго пальцы абрубачкі з уціснутымі і вывернутымі кіпцікамі, як галяк скаўзануў з іх мне на грудзі ля самай шыі. Калі я пярэчыў яму ў чым-небудзь, ён казаў без усякага жарту: «Вы яшчэ шэры, а я стары юнкер і ваш старшы». «Ну і што?» «А тое, што вы не салдат, а індык, бо вы ўсё нешта думаеце, як індык. Чорт вас ведае, аб чым вы ўсё думаеце?» Калі я купляў яму каўбасу і сітны хлеб, ён рабіўся ветлівейшы, менш лаяўся, бо я гэтага не любіў і даваў мне рады. «Кідайце, калега, сваё інтэлігенцтва. Ведайце, што з інтэлігента салдат, як з гразі куля». Лаяўся ён ціха, але так паскудна, што я думаў, ніхто больш у брыгадзе гэтак не ўмее. Аднак я памыліўся. На другі ці на трэці дзень пачулі мы крык на галоўнай дарожцы перад палаткамі. Выбягаем, Маленькі, з чырвоным носікам, але з вялікімі і разлеглымі бурымі вусіламі, фарсісты афіцэр страшэнна лае салдата нашае батарэі, а лае такімі брыдкімі словамі і так іх камбінуе, што куды там дурному Шалапутаву. Салдат стаіць, выцягнуўшыся ў струнку, і маўчыць. Маўчыць, як анямеўшы, толькі тарэшчыць вочы і цягнецца яшчэ болей. Пытаюся ў Шалапутава: «А хто гэты паршывы афіцэр? Няўжо з нашае батарэі?» Шалапутаў паглядзеў на мяне з гневам, а тады са смакам адказаў, што гэта камандзір адной батарэі нашай брыгады, падпалкоўнік Гноеў, найлепшы афіцэр у брыгадзе і шырокая руская натура. Мне было прыемна, што хоць камандзір нашай батарэі не любіць лаяцца. Наогул мне адразу кінулася ў вочы, што ён нечым выдзяляецца з-паміж афіцэраў. З выгляду ён быў высокі і плячысты мужчына, злёгку пахілены, яшчэ малады, але з вусамі і барадою, падобна як на партрэтах у цара, каб і з выгляду быць падобным да свайго імператара, як вытлумачыў мне Шалапутаў, мусіць, са слоў нейкага афіцэра. Але вочы ў яго глыбокія і тужлівыя. Відаць, чалавек з нездаровымі нервамі, дужа дражлівы. Я думаў, што, мусіць, ён пагарджае людзьмі, і салдатамі, і афіцэрамі, але сэрца ў яго баліць. Ён заўсёды аб нечым тужыць, нешта яго турбуе без адчэпкі. Я заўважыў, што ўся батарэя дужа яго баіцца, але што цішком з яго усе пасміхаюцца. Чуў я пра яго дзівоты, вялікай набожнасці, драбязлівай прывязнасці да парадку і ахайнасці. Казалі, што ён дужа пасварыўся з адным афіцэрам за тое, што той паклаў на яго ложак сваю шапку і газету. Шостага ліпеня, першае свята, як я быў у лагеры, усіх пагналі ў лагерную царкву. З людзей, не занятых дзяжурствам, толькі я адзін сядзеў у палацы. Балазе ніхто мне нічога не сказаў, дык я і не пайшоў. Камандзір з Хітруновым, гэткае прозвішча было фельдфебеля, абходзіў палаткі і пачуў мой кашаль. «А гэта хто там такі?» – грозна спытаўся ён у фельдфебеля. «Новы, вальнапісаны, вас грозь!» Вінавата адказаў Хітрунов. «А чаму ён не ў царкве? Не магу ўведаць, васкроць!» Ухіліўся ад праўдзівага адказу Хітрунов, а каб яшчэ лепей вывернуцца, дадаў двухзначна: «Не захацеў пайсці!» Можна было зразумець і так, што мяне пасылалі, ды я спрацівіўся і не пайшоў. «Як яшчэ не захацеў?» Гняўліва і ў злосці крыкнуў камандзір. «Чаму вы не паслалі яго?» «Вымаўляю вам, фельдфебель!» — крыкнул и шпарка засігаў даўгімі нагамі далей. Мне было дуже прыкра і цяжка. Я сядзеў тады ў палацы, як паняволены, і баяўся яго крыку. Але ён мяне не зачапіў, а накрычаў за хітрыкі на Хітрунова, і я чуў, што пры ўсёй сваёй нервовасці ён умее думаць і разбірацца. Затое другім разам зрабіў ён са мною неспадзяваную для мяне штуку. Раніца пачалася дужа добрым надвор'ем, а потым стала горача і парна, а перад абедам пайшлі па небе дажджовыя хмары, адразу пахаладнела. Я сядзеў у палацы і пісаў ліст. Аж прыбягае адзін наш батарэец і кажа, каб я зараз бег у арудзійны парк, бо камандзір мяне кліча. «Мяне?» Здзіўлены я схапіўся бегчы, выскачыў не апрануўшыся, а дождж вось-вось хлыне. З парку разыходзіліся ўсе салдаты, толькі пры адной гармаце двое нешта рабілі, і над імі стаяў камандзір. Я падбег, і ён сказаў мне: «Стой тут!» Я стаяў і глядзеў, нічога не разумеючы, што яны там робяць, і чакаў дажджу. Зараз дождж і пайшоў, і буйны. Тады камандзір загадаў салдатам апрануцца, шынялі іх ляжалі тут жа, а сам не апрануўся і мякнуў на дажджы, хоць тут жа на пяску ляжала яго накідка. Мяне ў адной летняй гімнастёрцы за хвілінку прамачыла наскрозь, а я ўсё мусіў стаяць, камандзір нават не паглядаў на мяне. Нарэшце ён адпусціў іх, ускідаў на руку накідку і пайшоў сабе моўчкі з парку, і зноў жа нічога мне не сказаўшы. Тады, што ж мне стаяць? Паплёўся за ім следам, троху астаўшыся, і я... І па дарозе стараўся дадумацца, навошта ён мяне вымачыў, і навошта сам без патрэбы мякнуў, калі і накідка ляжала. «Бягом!» – знянацку аглянуўся і крыкнуў ён на мяне. «Бягом! Прастудзіцца хочаш!» І столькі ж было дражлівасці і хваравітага злавання ў яго словах. Я пабег, смешны, сам сабе. І дужа пакрыўджаны. І так блізу 2 тыдні жыў я ў лагеры як астрожнік. З лагера мяне нікуды не пускалі, а па лагеры я і сам хадзіць баяўся, пакуль не ўмеў аддаваць чэсці афіцэрам. Я завучваў на памяць прозвішчы ўсіх сваіх начальнікаў, ад вайсковага міністра да ўзводнага і аддзялённага, чытаў нялюбыя мне статуты вайсковай службы, сотні разоў станавіўся у вафрунт перад бярозавым калом замест начальніка, сотні разоў казыраў, і ўсё было яшчэ нядобра, усё яшчэ не ўмеў. У палацы днём было душна і пыльна, ліплі, як злыя чэрці, конскія мухі, ноччу было сцюдзёна і неспакойна, увесь час на вадапоі ці на стайні хто-небудзь стукаў, бразгаў, крычаў на коні, лаяўся, паднімалі ўсіх а 5-й гадзіне раніцы, а выспацца было немагчыма. Толькі яда была не дужа дрэнная, прынамсі не горшая, чым у звычайнага сярэдняга гаспадара ў нашай вёсцы. Адно што, мусіць, у цэлым свеце не было больш неахайных салдатаў, як у нашай батарэі, так мне тады думалася. І я еў з усімі разам, але не з агульнага бака, а з свае асобнай місачкі, як елі некаторыя салдаты татары і яўрэі дзеля сваіх рэлігійных звычаяў. Бакаў ніколі не мылі, добра, калі хоць абдавалі перад ядою сцюдзёную вадою з калодзежа. З аднаго бака елі і варыва, і кашу, лыжкі толькі аблізвалі і насілі іх за халявамі ў ботах пры потных анучах. Час праходзіў ад каманды да каманды. Я хадзіў на малітвы і цягнуў з хрыпаватымі басамі і тэнарамі «Отча наш» або «Спасі, Господі, людзі твая». Цягнуў ці маўчаў і горка пасміхаўся. Хадзіў у парк глядзець, як робяць гімнастыку ці вальтыжыроўку, хадзіў на абед і на вячэру, піў шалапутавым гарбату і ўсё дзівіўся на яго сабачую жарлівасць. Так многа паядаў ён каўбасы і сітнага хлеба, вучыўся аддаваць чэсць і чытаў нудныя статуты. І так жыў, і так, можна сказаць, жылі тут усе. Увесь час мне было цяжка на сэрцы. Лісты ні з дому, ні адкуль не прыходзілі, і ад гэтага мне было яшчэ болей цяжка. Газет, як прыехаў, я і ў вочы ні разу не бачыў. Я ўжо не ведаў, каторы я тут дзень, і які цяпер дзень, можа, субота, можа, пятніца. Я со страхом думаў, што мушу так жыць цэлыя 2 гады. Мне шкода было загубленага часу, загубленых маладых сіл, і калі па вечарах у пяхотнай частцы лагера прыгожая і вясёла іграла вайсковая музыка, мяне так хапала нуда за сэрца, што слёзы мімаволі накручваліся на вачах. Я пачынаў нервавацца.